Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięte jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny piętki, czas ucieka, uczę się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk. Ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył. Łeb ciężko opada z sił, nadziei ostatni błysk. Ideał, a w środku cyrk. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok. Wracam wzrok bez ciebie i ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłąb ma miękki, kształcę umiejętność wolty żerki. Krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk. Ideał, a w środku cyrk. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok bez ciebie i ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. Kroki prosto, jak chcesz, to mnie złap. Cztery minuty po godzinie czwartej. Pora na piosenkę dnia. Dziś Zalew. Złapać się na spość. Cool. Nah.

nie Polaka, tajnie przygala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. No i jeszcze brakuje 3 minut do wschodu słońca. A może wcześniej zaczniemy, później skończymy ten dzień, który to rozpocznie się 21 minut po godzinie czwartej. No a zakończy się wraz z zachodem słońca o 20:47. Szybciusieńkie rachunki, 16 godzin i 26 minut. Tak wychodzi z szybkich szacunków. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Uwaga, prawie o 9 godzin. No tak to pięknie przybyło. Brakuje tam niespełna kwadrans, ale kto by to liczył. Jeden z najdłuższych dni w roku, to już zaczęliśmy mówić 2 czy 3 dni temu przed nami. Imieniny dziś Hortensji, Jakuba i Konrada. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, przypominając, że przed nami 152 dzień tego roku, czwartek, pierwszy dzień czerwca. O tych najważniejszych dziś świętujących jeszcze będziemy mówić i na pewno upominków muzycznych nie zabraknie. 19 minut po czwartej. Fermentowany wstyd. życie powie ci. Budzik. Dla ciebie jestem, przez ciebie płonę, tobą mam myśli przesycone. Chcę wszystko żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz. Sześć minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. te odległe, ale nie tylko. W 1769 roku urodził się Józef Elsner, kompozytor, pedagog, nauczyciel Fryderyka Chopina, założyciel Konserwatorium Warszawskiego, przekształconego później w Szkołę Główną Muzyki. 122 lata temu urodził się Tadeusz Bur-Komorowski, generał, dowódca Armii Krajowej. Przypomnijmy, zmarł w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. 57 lat temu władze Kanady przyznały prawa wyborcze Indianom, a 26 lat temu papież Jan Paweł II rozpoczął czwartą pielgrzymkę do ojczyzny. Rok 1991. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego. To już za niecałą godzinę, a za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Punktualnie co do sekundy 4:30. Pora na prognozę pogody. No i ochłodziło się. Zgodnie z zapowiedzią z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś ma być pogodnie, choć miejscami na północy zachmurzy się i przelotnie popada, zwłaszcza na północnym wschodzie, ale w ciągu dnia i tam także możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Chłodniej nie tylko rano, ale także w dzień, choć no, nie jest źle. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 18, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 23. Tyle od pana od pogody. Pora na pana od muzyki i pierwszą część budzikowego alfabetu. samą sobie. Tyle wiesz, co nic. Tańczący wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaka jesteś? Nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzecz. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie, wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzecz. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz, wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony jasny portret. No prawie pierwsza część budzikowego alfabetu za nami. Kilka odpowiedzi, jak już podglądam, i jest, i powiem strzelając, tak jak państwo, powiem szczerze, że już prawie mamy to. Bardzo dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Zachęcając oczywiście i przypominając, że wszystkie odpowiedzi nadesłane są odpowiedziami prawidłowymi, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. 71335. SMS-owo bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek na te kwadrans po wschodzie słońca. No i tak podglądam, już prawie mamy to. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie już za chwilę. Ja zachęcam do korespondencji w tej sprawie. 71335 SMS-owo. Mam nadzieję, że po drugiej, a już na pewno po trzeciej nutce będzie wiadomo, o co chodzi. Szukamy czegoś, co łączy. Tak jak łącznika, spalnika, spójnika, wspólnego mianownika łączącego te trzy różne nagrania. Przyjemnego słuchania życzę państwu i oczywiście prawidłowych odpowiedzi.

Państwo także lubią duety na dwa głosy po cztery kończyny, górne, dolne, efekt świetny, zwłaszcza klasyk mistrza Meca, Państwo piszą. Strzela, że dziś pary, duety i tak dalej. No i pozdrawia pan Marcin i 27,5 ton cementu. To z roboty, z trasy. Sygnał także od pani Kasi z Płocka. Czyżby duety? O, pewne niedowierzanie, może jeszcze niepewność. Tym łącznikiem jest Andrzej Zaucha. Podło, albo mnie zmyliły. Pan Maciek z Warszawy strzelał, że to duety, on i ona, no a dziś oczywiście na literkę M. No nie takie oczywiste, to było kilka możliwości wyboru. Bogusław Metz, Anna Maria Jopek, Miłosz i Kasia Nosowska i przed chwileczką Gabakulka, Młynarski, Place Młynarski. Tak sobie pomyślałem, że kolektywnie dziś rzeczywiście duety albo zespoły albo wykonawcy, którzy po części też i nie w swoich utworach, ale chyba znaleźli swoje miejsce. Bardzo się cieszę z Państwa prawidłowych odpowiedzi. Jak zwykle wyróżnienie dla pani Grażyny, to po pierwszej nutce był strzał. Flaki z olejem. To za wyróżnienie dla pani Grażyny. Nagranie, upominek muzyczny. Perfekcyjnie, jak zwykle perfekt. 12 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa. Pani Kasia. Kasiek jest na nasłuchu i Kraków również bardzo serdecznie witamy. Na dzień, w Krakowie, przepraszam, na polu 13 stopni i niebo pochmurne, ale w duszy gra i niech to będzie dobry dzień. To wielgachnymi dziś pani Kasia napisała. Dobry dzień. Oczywiście będziemy świętować na swój sposób, także muzycznie akcentować to ważne święto. Ważny niech będzie dobry dzień. Pan Maciek spod Zawoi informuje, że dziś 10 do 3 na termometrze, 10,3, niebo chmurne, wiatr słaby i nie pada, a budzikowy, duży, dyżurny pies potwierdza, że łąka nieskoszona, trawa rośnie, a trawa sięga mu, a nie, to już sobie dopowiedziałem, ale wczoraj do łokci chyba mu sięgała, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiamy i psa, i pana Maćka. Pani Aleksandra dziś słucha, słucha, słucha i jedzie, jedzie, jedzie i 20 minutek jeszcze dla mnie. Takie dziecko, pani Jola z 5 B, dziecko w czerwonej kietce. No dobrze, takie starszaki też świętują, rzecz jasna. Pani Aneta z Lublina, startując do biegania, pozdrawia i podpisuje listę o budzności. Tak sobie oczami wyobraźni widzę, że już pani Aneta tutaj startuje, a ja tak podbiegam tylko z listą i już parawka i biegniemy dalej. Dobrze. Na dzień dobry. A jest ciąg dalszy sygnału od pana Jarka Busiarza. Co na tych parkingach czasami się dzieje? No i dokumentacja fotograficzna. Bardzo piękne widoki. Wczoraj było towarzystwo. Nie szło spać, co gorzej rano wstać. Pozdrawia serdecznie. Miłego życzy pan Jarek Busiarz. No teraz to rozumiem, że pan zaspał. Wszystko jasne. Pan Mateusz razem z nami z Borkowa. Dzień dobry, z pracy jeszcze niecałe 2 godziny nocnej zmiany. A szybciusieńko zleci już z górki. Pan Andrzej starszym i młodszym życzy wszystkiego dobrego z okazji święta w Łomży plus 9. Ładny wschód słońca. Świt w Słupsku też bardzo dobry. To od pana Marcina, kierownika budowy, który wysnuł teorię, że kiedy widzimy psa jedzącego trawę, to będzie padał deszcz, a kiedy po placu budowy spaceruje łoś, to będzie wiało. To w nawiązaniu także do korespondencji pana Maćka i naszego dyżurnego psa. No już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, ale bardzo dziękuję za podtrzymanie wątku. Pan Piotr z Radomia pozdrawia dziś. O, proszę, zaskoczenie z Warszawy. Za oknem dyszka bez dodatków, a do przebiegnięcia 7, też bez dodatków. W tempie 5:45. To śrubujemy poziom. Panie Piotrze, kto pana za 10 minut 5. Lubię popić, krzyknąć, bo by złośliwiać. Nie tak myślałem, że państwo z prośbą, i ta prośba już się pojawiła, by powtórzyć tę prognozę pogody napisaną przez pana Marcina, napisaną przez życie. No ale wcześniej, na tę chwilkę przed godziną piątą, sygnały zagraniczne z Australii. A tam niestety, jak informuje pani Ania, dzieci nie obchodzą Dnia Dziecka. Jakże? Przecież to międzynarodowy, to Australia, to między narodami, to przecież to za granicą jest, to przecież na drugim, to nie wiem. Pani Aniu, proszę tam jakoś działać, świętować na własną rękę, jakoś nielegalnie może, czy jak. Gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry, Toronto się kłania. Pani Jadwiga o tym, że w Toroncie ostatnio ochłodzenie było, a dziś no, czekamy. Czekamy na prawdziwą wiosnę. To jeszcze nie w Toroncie? No, no. Pan Adam z posterunku wysuniętego, plus 7 godzin, pojawia się Korea Południowa na naszej budzikowej mapie i liście obudności. W tejże południowej Korei 30 stopni, bezwietrzne, bezchmurne niebo, nic, tylko przemykać się trzeba od cienia do cienia i to zapewne na wysuniętej azjatyckiej placówce czyni pan Adam. Gorąco pozdrawiam, chociaż nie, 30 stopni, może nie gorąco. Middelfart też na nas uchu, Fionia i Dania i pan Sebastian. Życzę wszystkim dobrego, ciepłego i słonecznego dnia. Tutaj też ochłodzenie, ale w weekend ma być ciepło i słonecznie. Morgan z rana. Nie wiem, czy ja dobrze to akcentuję, ale tak napisane. Morgan z rana. Sygnały zza Wielkiej Wody jeszcze. Pani Ewa i pan Piotr gorąco pozdrawiają. Środowe dla nas to już czwartkowe życzenia i jak zwykle nie tylko dobrego dnia, ale także w związku z różnicą czasu, także życzymy państwu spokojnej nocy. Sygnał od państwa po godzinie piątej, być może i w sprawie prognozy pogody, to przełóżmy sobie to na po piątej. Oczywiście mam to przed sobą od pana Marcina, taki kierownik budowy wysnuł swoją teorię na temat tego, jaka ma być pogoda, to i o pogodzie właśnie, i o tym, co przed nami dziś. I będziemy świętować, rzecz jasna, muzycznie to ważne wydarzenie. No to też dla Australii specjalnie, może z dedykacją właśnie. Ostatnie nagranie przed godziną piątą naszego czasu. A będzie to utwór z Tytusa, Romka i Atomka, z odcinka naszych bohaterów, którzy to pojawiają się wśród złodziei marzeń. Występuje Tomek Olej-Olejnik, Wojciech Waglewski, także niezidentyfikowany chór dziecięco-młodzieżowy. Dla starszych i młodszych już teraz. Powiedz jak, powiedz co, powiedz gdzie, czy to fakt, czy to ktoś ma mi mnie. Nagle omanie pękła mi głowa, jakbym zaczął życie od nowa. To nie są zwiedy, cuda nie widy. Nie opium dla ludzi, to świat się budzi. Zają marzenia. Powiedz jak, powiedz gdzie, powiedz kto, że to tak ze mną się dzieje coś. Omal nie pykła mi łebetyna, jakby nowe życie zaczyna. Białych na okrasę. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.